τον νυμφώνα σου βλέπω. Σωτήρ μου και κοσμημένον και εν δήμα ουκ έχω. Ίνα εις έλθω εν αυτό. Λαμπρινόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με.